vocală a abonatului. Alo? Mai bine că mi-a răspuns. Vreau doar să știi că n-ai stat cu un fraier. Ai stat cu un șmecher care te-a iubit cu toată sinceritatea. Rămâi boierul meu. Te-am iubit și să nu mint, poate încă țin la tine. Și nu cred că tu ai vrut doar să-ți faci treaba cu mine. Pot să jur că m-ai iubit mai mult ca orice femeie. Nu-s portură că ai putut să-mi faci cea mai mare cheie. Vrei să mă vezi la un loc unde ținuți? Știi că nu e prost băiatul, că poate să miște munții. Dar nu e răzbunare soluția cea bună. Stau cu minte pentru tot ce-am trăit împreună. Hai recunoaște că regrei și nu ți-e bine. Hai recunoaște încă te gândești la mine. Mie mi-e dor de tine și-mi va fi mereu. Și oricât rău mi-ai făcut, rămâi tot puiul meu. Hai recunoaște că regrei și nu ți-e bine. Hai recunoaște încă te gândești la mine. Mie mi-e dor de tine și-mi va fi mereu. Și oricât rău mi-ai făcut, rămâi tot puiul meu. Fără mine să respiri. Și când dormeam împreună pe un pat de trandafir, pentru mine a fost frumos și pentru tine la fel. Ce ușor ți-a fost să dai o celulă pe castel. Nu-ți vreau răul cât de jos ar fi să cad. Dacă vreau doar într-o zi raiul tău se face iad. Mă iau după vorbă mare în iubire. Nu faci rău, rămân cum ai cunoscut Dani puternicul tău. Hai recunoaște că regrei și nu ți-e bine. Hai recunoaște încă te gândești la mine. Mie mi-e dor de tine și-mi va fi mereu. Și oricât rău mi-ai făcut, rămâi tot puiul meu. Hai recunoaște că regrei și nu ți-e bine. Hai recunoaște încă te gândești la mine. Mie mi-e dor de tine și-mi va fi mereu. Și oricât rău mi-ai făcut, rămâi tot puiul meu. Că regrei și nu ți-e bine. Hai recunoaște încă te gândești la mine. Mie mi-e dor de tine și-mi va fi mereu. Și oricât rău mi-ai făcut, rămâi tot puiul meu. Hai recunoaște că regrei și nu ți-e bine. Hai recunoaște încă te gândești la mine. Mie mi-e dor de tine și-mi va fi mereu. Și oricât rău mi-ai făcut, rămâi tot puiul meu.